Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. benvinguts i benvingudes a una nova edició de Jazznàtics. Aquest programa dedicat al jazz és la nostra edició 323, programes ja que portem d'aquest espai d'una hora de durada que ens acosta al món del jazz. Programa eclèctic, absolutament, de jazz, en el qual el més important no sóc jo, no és la meva veu, sinó és la música. I per tant, després d'escoltar Tierney Sutton amb aquest All the Way, que recordàvem aquesta peça des del Dancing in the Dark, escoltarem una peça de Stan Getz, el Where or When, un dels grans de la història de la música. I després també a Count Basie, el Love Jumped Out. Benvinguts, benvingudes a Jazznàtics. Thank you. gran entre els grans, no hi ha cap mena de dubte en Count Basie, que ens acompanyava amb la seva música. L'hem portat a terme entre nosaltres i així ho hem escoltat a Jazznàtics, al vostre espai. Les properes propostes dins el nostre programa d'avui, mira, hem triat una peça que ens aportarà Steve Baxter al costat de Everett Harp. Va publicar l'àlbum Sugar on the Bone el 2009 i n'extraiem el tema Burning Desire i després escoltarem també a Michael St. Clair amb una peça que extraiem del seu àlbum de 2024 New Shining, que es diu Look at Me Now. Això és Jazznàtics. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. meitat justa del nostre espai, just escoltant la música d'aquest trio magnífic, Esbjørn-Svensson Trio, aquest grup de jazz format el 1990 amb Esbjørn-Svensson, que era el capdavant, el piano, però també amb Dan Berlung i amb Magnus Ostrom. Els hem escoltat en Believe, Be Left, Below, des del seu retrospectiu, un àlbum del 2003. Era un àlbum que recollia el millor d'aquest trio, d'aquesta formació. Anne Walsh és una artista de Worcester, de Massachusetts, dels Estats Units, que té una població molt àmplia provenient del Brasil. Possiblement per això, doncs la música brasilera sempre havia estat, sempre ha estat part dels seus enregistraments. Com aquest del 2016, que es deia Brand New, amb Coisas do Amor ens acompanyarà. I atenció després amb l'Eric Goletz, a Jazznàtics, que ens aportarà des del seu Standardized una peça anomenada Sugar. Outra vez, até o amor resiste ao tempo. Chuvas, verões e ventos florescer entre os ipês sobre o azul de um bem-querer. Beija-flor de flor em flor, forma o néctar do amor. Nova florescer. Amanhecer no coração outra vez, até do amor existe tempo. Chuvas feroz e vento florescer entre os ipês sob azul de um bem querer. Beija flor de flor em flor. Clareou, primavera das minhas. Aquest era el Sugar, que us hem comentat abans amb Eric Goletz. Si hem escoltat a Svensson Trio, doncs ara partirem cap a un altre trio, en aquest cas, però el d'en Peter Brotsman i el seu trio des del 2002. La peça que escoltarem també a Jazznatics porta el nom de Sanity. Thank you. days when barley hops and buses and beer were the sense of the city. Amb aquesta nova edició de Jazznàtics ja arribarem fins al final amb un darrer tema, després d'haver escoltat una magnífica, per mi impressionant artista, com és, sempre m'ha encantat, Rebecca Pidgeon, i aquest en Jerusalem que extraiem des del The New York Girls Club, l'artista nascuda el 1965, cantant i compositora, i que ens ha obsequiat amb una peça magnífica. Les filles mortes, Pedro Iturralde, amb Donna Hightower, ens acosten fins al final d'aquesta nova edició de Jazznàtics, la nostra nova edició, que espero que hagi estat del vostre agrat. Serà fins la propera. Moltíssimes gràcies i salutacions, com no, de Rafael Corbí. Jazznàtics. Thank you. Thank you.